Witam serdecznie wszystkich. Chciałem dzisiaj, nie będzie to takie typowe kazanie, ale będzie to takie rozważanie słowa Pisma, które mamy zapisane. I chciałem pokazać, jak apostoł Paweł, który głosił o Panu Jezusie, powoływał się na jakie pisma właśnie. Ale zanim to przeczytam, chciałem przywitać wszystkich słowami apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy rozdział i pierwszy i drugi wiersz. Apostoł Paweł napisał: Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, powołany z woli Bożej oraz Sostenes, nasz brat, do zgromadzenia Boga, które jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego, na każdym miejscu. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj my w tym miejscu zgromadzeni w Wejherowie też wzywamy imienia Pana Jezusa Chrystusa. Także na każdym innym miejscu też są inni bracia, którzy wzywają imienia Pana Jezusa. Musimy pamiętać o tym, albo przypomnieć sobie, o kim świadczą wszyscy prorocy. Apostoł w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, a 43 wierszu napisał: o nim świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto w niego wierzy, nie dostąpi odpuszczenia grzechu przez jego imię. Wcześniej czytaliśmy, że wszędzie, którzy wzywają imienia Pana Jezusa, każdy, kto w niego wierzy i przez jego imię, a więc mamy jakby taką, wszystko mamy połączone. Jeszcze apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, w 28 rozdziale, przemawiając do Żydów, przekonywał o Panu Jezusie w oparciu właśnie o co. I tutaj w Dziejach Apostolskich 28-37 napisane jest tak: wyznaczyli mu więc dzień i przyszli do niego w gościnę jeszcze liczniej, a on od rana do wieczora wyjaśniał. Dzieje Apostolskie 28-23, przepraszam. Dzieje Apostolskie 28-23. Wyznaczyli mu więc dzień i przyszli do niego w gościnę jeszcze liczniej, a on od rana do wieczora wyjaśniał im sprawę, poświadczając Królestwo Boże i przekonując o Jezusie na podstawie prawa Mojżesza i proroków. A więc mamy napisane, że o nim świadczą wszyscy prorocy. Apostoł Paweł głosił o Jezusie na podstawie prawa mojżeszowego i proroków. Sam Pan Jezus powiedział kiedyś Żydom, że Mojżesz, on napisał o mnie. Jest to napisane w Jana 5 rozdziale. 5 rozdział, 46 wiersz. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, ponieważ on napisał o mnie. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom? A więc mamy taką jasność i pełnię, że o nim świadczą wszyscy prorocy, gdy czytamy Stary Testament, tam jest napisane o Jezusie. I teraz otwórzmy list do Rzymian, 10 rozdział, które będziemy omawiać. List do Rzymian, 10 rozdział. Ja przeczytam. Od pierwszego do osiemnastego. A potem będziemy omawiać. Bracia, rozkosz mojego serca i modlitwa do Boga za nimi jest o zbawienie. Zaświadczam im bowiem, że mają gorliwość dla Boga, lecz nie według poznania. Bo nieświadomi sprawiedliwości Bożej i własną sprawiedliwość usiłując ustanowić, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Kresem bowiem prawa jest Chrystus dla sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Mojżesz bowiem opisuje sprawiedliwość z prawa, że człowiek, który zachowuje przykazania, będzie żył dzięki nim. Sprawiedliwość zaś z wiary mówi tak, nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić Chrystusa, albo kto wstąpi do abysu, czyli do otchłani, to znaczy, aby wyprowadzić Chrystusa spośród umarłych. Ale co mówi? Blisko Ciebie jest słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje się dla zbawienia. Gdyż Pismo mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden i ten sam jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Bo każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Lecz jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? A jak mają usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak mają głosić, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są stopy tych, którzy rozgłaszają dobre wieści. Ale nie wszyscy posłuchali Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, Panie, kto uwierzył naszej wieści? Wiara zatem jest z wieści, a wieść przez słowo Chrystusa. Ale pytam, czy nie usłyszeli? Przeciwnie, po całej ziemi rozszedł się ich głos i do krańców zamieszkałego świata dotarły ich słowa. Apostoł Paweł głosi tutaj o Chrystusie. Pisze, że każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Pytanie powstaje, w kogo? W kogo mamy wierzyć, aby być zbawieni? Mamy wierzyć w Pana Jezusa. Mamy tutaj na początku tego wiersza nie przeczytałem, ale jest napisane 9 rozdział i wiersz 33. Jak napisano? Oto kładę na Sionie kamień potknięcia i skałę skandalu, a ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. To jest wiersz 33. I 33. I kto, o kim jest tam mowa? Kładę na Sionie kamień potknięcia i skałę skandalu. Wiersz 33. I jaki mamy tutaj odnośnik, bracia, do wiersza 33? Jak ktoś by znalazł i przeczytał? Odnośnik do Izajasza 28, 16. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Tak. A więc apostoł Paweł tutaj cytuje Stary Testament. Oto kładę na Syjonie kamień. I kto jest tym kamieniem? Do wiersza 32 mamy też odnośnik. Mamy do wiersza 32 tej listu do Rzymian 10:32 mamy odnośnik. 9:32, tak. Jakby ktoś by chciał odczytać werset. Wiem, to jest taka nowość, ale żeby... W No nikt nie znalazł. Dobrze. Więc jak odczytam, jest to Izajasza 8, Izajasza 8 rozdział. Ja przeczytam. I to apostoł Paweł opisuje, kto jest tym kamieniem obrazu. Przeczytam od wiersza 13. Zostaną usiedleni i schwytani. A więc o kim tutaj apostoł Paweł głosi? O Panu Jezusie, powołując się na Stary Testament, i napisał tutaj, że Jahwe zastępów, On będzie wam świętością i kamieniem ciosu i skałą potknięcia. I tak Izrael, do którego przyszedł Pan Jezus Chrystus, jak wiemy na pewno, że przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. I potknęli się właśnie o Niego. On przyszedł do swojego ludu, do ludu Izraela, ale oni go nie rozpoznali. 10 rozdział, że 10:12. Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden i ten sam jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Kto jest Panem wszystkich? W Dziejach Apostolskich 10:36 czytamy. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. 10:36. Co do słowa, które posłał synom Izraela, głosząc Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, On to jest Panem wszystkich. A więc widzimy, że apostoł Paweł w liście do Rzymian, pisząc o tym Panu wszystkich, napisał o Panu Jezusie, co też tutaj czytamy, że Jezus jest Panem wszystkich, którzy go wzywają. Dalej czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdział. 10 rozdział, wiersz 13. Bo każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. I to też jest cytat ze Starego Testamentu. Z jakiego słowa to jest? Z księgi Joela. Ktoś by chciał przeczytać ten tekst? Proszę się nie wstydzić. Kto znalazł? To jest Joel 2, ile? Ja nie wiem. To może być Joel 3:5, tak? Tak. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, tutaj jest, tak? Tak. Imienia Jahwe, będzie wybawiony. Mhm. Co to dla nas oznacza? Jak Chrystus nazwany jest w Starym Testamencie? On jest nazwany Jahwe. Tak go Pismo określa. Imieniem Jahwe. Dalej w wierszu 14 czytamy, lecz jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? W kogo nie uwierzyli Żydzi? W Pana Jezusa. Dalej w wierszu 15 jest napisane, a jak mają głosić, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są stopy tych, którzy rozgłaszają dobre wieści. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Ewangelii o kim? O Panu Jezusie. Skąd? No ze Starego Testamentu. W Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz i drugi wiersz napisano: początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano w zwoju proroka Izajasza: oto posyłam mojego anioła przed Twoim obliczem, który Ci utruje drogę. I wiersz trzeci, głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, Jego ścieżki czyńcie prostymi. A więc widzimy, że Ewangelia już jest, nie zaczęła się, gdy od Nowego Testamentu, tylko zaczyna się w Starym Testamencie. Chrystus jest Bogiem tym, niczym manna w Arce Przymierza, o której czytamy w Księdze Objawienia. Jest tym Bogiem ukrytym, ale dzięki Bogu, że dzięki Niemu, dzięki Jego Duchowi Świętemu, że On daje nam zrozumienie, jakiego mamy imienia wzywać, w kim mamy zbawienie. Także myślę, że to było takie króciutkie, ale myślę, że treściwe. Dziękuję. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy i wzywajmy tego imienia Jezusa, które jest ponad wszelkie imiona. Thank you. patrzeć, jak stoimy przed Tobą. Boże, szukamy uświęcenia. Chcemy być podobni do Ciebie, Boże. To jest proces i droga. I dzięki Boże, że jesteśmy w tym procesie. I wierzymy, że Ty dasz nam, tak jak Twoje słowo mówi, dałeś chcenie przy narodzeniu i dasz i dokończenie tego, abyśmy mogli kiedyś w wieczności, uratowani dla wieczności przez Twoją świętą krew, przez odpuszczenie grzechów, żebyśmy mogli z Tobą żyć i być i chwalić Cię, Panie Jezu. A teraz chcę Cię prosić o siły dla nas wszystkich, o wytrwanie. Szukamy tego uświęcenia tutaj na tej ziemi, kiedy wędrujemy tą drogą i kiedy chcemy, nasze serca mówią, że chcemy być blisko Ciebie, Panie. Jesteśmy Twoimi dziećmi. I to jest cudowne, ta świadomość, że w tym świecie nie jesteśmy sami, pozostawieni sobie. Tylko mamy orędownika w niebie, mamy Ojca w niebie, w Jezusie Chrystusie jest wszystko możliwe. Niech Twoje imię będzie uświęcone. Amen. Amen. Amen. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Pieśń dla Jego uwielbienia zawsze będzie na moich ustach. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Usłyszą to pokorni i rozweselą się. Wywyższajcie Pana wraz ze mną. Razem wysławiajmy Jego imię. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uwolnił mnie ze wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak zawołał i Pan wysłuchał. I wybawił go od wszystkich jego trosk. Anioł Pana zatacza kordon wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Szczęśliwy jest człowiek, który w nim szuka schronienia. Bójcie się Pana i Jego święci, gdyż niczego nie brak tym, którzy się go boją. Na model wyspad niedostatek także zgłodniały, lecz szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Podejdźcie, synowie, posłuchajcie mnie. Będę was uczył o bojaźni Pana. Amen. Amen. Ojcze, Twoje słowo wzywa nas, zachęca, wzywa do tego, żeby wyrażać naszą wdzięczność, żeby dziękować Tobie z serca. I jest tak wiele rzeczy, za które możemy, powinniśmy dziękować. I chcemy to robić, ale też wielu z nas jest przygniecionych, obciążonych i proszę, Ojcze, proszę, pociesz, proszę, podźwignij. Jesteś naszą nadzieją i prosimy, dotykaj się i pociesz. Amen. Amen. Panie, strasznie drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie, prowadź mnie, sprawdź swoje i rozdaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęskuję, wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdzie i o łasce swojej, gdyż są one od wieku. Grzechów młodości nie wszystko, co robimy. Panie, obyśmy pamiętali, obyśmy Panie widzi to wszystko na Twoją chwałę. Niech Tobie Panie będzie chwałą i cześć. Od godziny jesteś chwały i godziny jesteś chwały Panie cześć. Amen. Thank you. jeszcze amen. Amen. Abyś był Pan wszechmocny. Składamy pokłon przed tronem Twoim dziś. Chwalamy imię Twe. Prosić chcemy Twą moc i Twój majestat. Ty królujesz, niebo dziennie rządzisz. Sprawiedliwie nas tu widzieć może cały świat. Wielbimy Cię, Boże, potężny. Sławimy Cię, jedynie święty. Tyś Bóg Pan Wszechmocny, składamy pokłon przed tronem Twoim dziś. Thank you. Jeśli ktoś jeszcze nie wyłączył telefonu, czy nie wyciszył, to bardzo proszę, żeby się upewnić, że jest wyłączony, wyciszony. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział. Drugi list do Koryntian, rozdział 12. I przeczytamy wiersze od 7 do 10. Apostoł Paweł mówi: abym nie wynosił się z nadzwyczajności objawień, został mi dany cierń w ciało, posłaniec szatana, aby mnie policzkował. Dosłownie bił pięściami, abym nie wynosił się ponad miarę. W tej sprawie trzykrotnie prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie. I powiedział mi: wystarczy ci moja łaska, bowiem moja moc jest doskonała, albo w całej pełni okazuje się w słabości. Więc raczej najchętniej będę się chlubił ze swoich słabości, aby we mnie zamieszkała moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paradoks chrześcijańskiego życia. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nasz Pan wie, jak zrównoważać nasze życie. Jeśli doświadczalibyśmy tylko sukcesów, przyjemności, zwycięstw, bardzo łatwo moglibyśmy stać się zarozumiali i wyniośli. Więc Bóg pozwala nam również ponosić porażki, cierpieć i dźwigać różne brzemiona. Cierpienie jest narzędziem, którego Bóg używa do budowania bogobojnego charakteru. O tym apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, od 3 do 4 wiersza, gdzie również używa tego terminu chlubimy się. Mówi: chlubimy się w uciskach, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wyrabia wypróbowanie. Wypróbowanie zaś wyrabia nadzieję. A więc Paweł przechodzi od ucisków, różnego rodzaju trudności, bolesnych doświadczeń, do nadziei. Mówi, jest pewien proces dochodzenia do miejsca nadziei w naszym życiu. Kiedy Biblia, Nowy Testament, kiedy używa słowa nadzieja, to nie mówi, wiecie, o takiej nadziei, jakiej my czasami potocznie mówimy. Mam nadzieję, że się nie spóźnię, ale się spóźniłem, no nie wyszło mi, tak? Mam nadzieję, że zupa będzie gorąca i podali, ale coś tam, ktoś zadzwonił, o, znowu zimna zupa. Czyli mamy nadzieję, ale no, różnie to bywa. Nie, nie, kiedy Nowy Testament mówi o nadziei, to mówi o naszym oparciu się na tym, co Bóg obiecuje. I czytamy, że nasza nadzieja nie zawodzi. A więc mówimy tutaj o nadziei, która jest pewną nadzieją, która jest zagwarantowana przez prawdomównego Boga. I Paweł mówi, że uciski są narzędziem, które prowadzi nas do miejsca położenia całkowitej ufności w Bogu. Z pewnością apostoł Paweł był człowiekiem o bogatym chrześcijańskim charakterze, ponieważ pozwalał Bogu się kształtować w bolesnych doświadczeniach, których mu nie brakowało. Mam nadzieję, że jak razem tutaj studiujemy ten drugi list do Koryntian już od ponad chyba roku, to widzicie, ileż ten apostoł wycierpiał. Z iloma przeciwnościami musiał się zmagać. Obserwując skaliste brzegi oceanu, nie możemy tego zrobić u nas, ale macie dostęp do takich filmów, które pokazują skaliste brzegi oceanów. Jeśli się im przyjrzycie, to zauważycie, że skały są ostre w tych cichych zatoczkach, gdzie fale nie docierają. Tam jest dużo ostrych skał. Natomiast skały są wypolerowane, wygładzone wszędzie tam, gdzie uderzają o nie fale. Bóg używa fal i wichrów życia, aby nas wypolerować. Jeśli tylko Mu zaufamy i pokornie Mu się poddamy. Pamiętacie patriarchę Jakuba, który wracając od swojego teścia Labana nad potokiem Jabok toczył bój z Bogiem, zmagał się z Bogiem i czytamy, że zwyciężył. Człowiek walczył z Bogiem i zwyciężył. Ale jakież to było zwycięstwo? To było jego złamanie, to było doświadczenie jego słabości i po tym zmaganiu czytamy, że Jakub co? Kulał już do końca życia, utykał, pamiętając o zmaganiu z Bogiem i o tym zwycięstwie. Przedziwne zwycięstwo. Bóg nie utykał. Bóg wyszedł cało, a Jakub zwyciężył i kulał do końca życia. Doświadczał Boga w nowy sposób, ale miał w swoim ciele pewne bolesne przypomnienie tego spotkania z Bogiem i zmagania. Apostoł Paweł mówi o sobie, że miał wielkie objawienia. Bardzo możliwe, że w tych pierwszych wierszach tego rozdziału, kiedy mówi znałem człowieka, mówi o sobie, po prostu w taki skromny sposób, nie chcąc się wynosić, nawet mówiąc o tym, co przeżył. Nie jesteśmy tego pewni, więc nie upieramy się przy tym, ale bardzo możliwe, że mówił o sobie, ponieważ tutaj dalej przechodzi od 7 wiersza już wyraźnie do siebie i mówi z powodu wielkich objawień, które miałem, w moje ciało został wbity dokuczliwy cierń. I niewiele stwierdzeń w Piśmie Świętym wywołało tyle uczonych dyskusji, co właśnie ten cierń. Co dokładnie przydarzyło się Pawłowi? Jest to trudne do ustalenia. Grecki termin cierń oznaczał coś szpiczastego i był używany w odniesieniu do różnych rzeczy, począwszy od pala, na który nabijano przestępców. To właśnie jest to słowo, skolops w języku greckim, mogło oznaczać pal, na który nabijano człowieka. Więc Paweł może powiedzieć, pal został wbity w moje ciało. A może być taki obraz. Jak również to słowo mogło opisywać cokolwiek ostrego. Haczyk na ryby, ostry kolec. Ponadto dodatkową trudność stanowi zidentyfikowanie ciała, o którym Paweł mówi, ponieważ to słowo tutaj sarx, greckie słowo ciało, może odnosić się do fizycznego ciała, najczęściej tak było, ale też widzimy, że Paweł używa tego słowa bardzo często w swoich listach, mówiąc o tym, co grzeszne w ludzkiej naturze. Mówiąc o tym, co jest skażone grzechem, co jest ułomne i światowe. Niektórzy więc widzą w tym cierniu, w jego ciele, jakieś prześladowania, dokuczliwych ludzi, duchowe zasadzki lub nawet cielesne pokusy. Niektórzy utożsamiają ten cierń z dokuczliwymi Żydami, którzy wszędzie przysparzali Pawłowi kłopotów i ucisków. W starożytności nazywano takich ludzi kolcem w oku albo właśnie cierniem w boku. I o tym możecie przeczytać w Księdze Liczb 33:55, w Księdze Jozuego 23:13, Sędziów 2:3 i Ezechiela 28:24. Ze względu na czas podaję tylko referencje i nie czytam, ale tam właśnie takie wyrażenia się pojawiają w odniesieniu właśnie do ludzi, którzy stanowili jakieś wrogie siły, przeciwności. A więc Paweł mógł mówić w przenośni o tych, którzy nieustannie przeszkadzali mu w jego posłudze. Ale myślę, że jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ Paweł, jak widzimy, modlił się, żeby to od niego zostało zabrane. Więc pytanie, czy Paweł modlił się o to, żeby nie miał przeciwników w służbie? Paweł wiedział, że taka służba, do jakiej Bóg go powołał, jest związana z licznymi przeciwnikami. Gdzie nie poszedł, to byli przeciwnicy. Czy to uciążliwi Żydzi, którzy deptali mu po piętach i go atakowali, czy też poganie, którym nie podobało się to poselstwo Ewangelii, które głosił. A więc bardzo wątpię, że to był ten cierń w jego ciele. Inną możliwością jest powracająca fizyczna dolegliwość. I to wyrażenie kolec w ciele czy cierń w ciele był powszechnym określeniem w czasach Pawła na przejmujący fizyczny ból. Co więcej, najczęstszym zastosowaniem słowa sarx, czyli ciało, jest odniesienie do tego, co jest materialne lub fizyczne. Potocznie, najczęściej tak było używane, chociaż, tak jak mówię, Paweł czasami używał go w odniesieniu do naszej grzesznej natury. Wielu tutaj przywołuje słowa apostoła Pawła z listu do Galacjan, gdzie trzykrotnie apostoł Paweł mówi o jakiejś swojej fizycznej słabości, związanej najprawdopodobniej z jakimiś problemami ze wzrokiem. W Galacjan 4:14 mówi, że moja słabość, i tutaj używa słowa, które można tłumaczyć też jako choroba, dolegliwość, to jest to samo słowo, mówi, moja słabość czy choroba była dla was próbą. kiedy Paweł przyszedł do Galacji, przyszedł w fizycznej słabości, w jakiejś dolegliwości i mówi, wiem, że to było dla was próbą, nie było wam łatwo słuchać takiego schorowanego apostoła, który mówił o wspaniałości Ewangelii, a jednocześnie był w takim kiepskim fizycznym stanie. Widzimy, że wcześniej apostoł Paweł został ukamienowany, więc to mogło być też pozostałością, jeszcze mógł być pełen blizn, ran po tym kamienowaniu, którego wcześniej doświadczył. W 4:15 Galacjan mówi, wyłupilibyście sobie oczy, gdybyście tylko mogli, mówi, to byście wyłupili sobie oczy i mi je oddali. Co może sugerować, że Paweł miał jakieś poważne problemy ze wzrokiem i widział, że Galacjanie go tak ukochali i tak mu współczuli, że daliby mu swoje oczy, gdyby tylko mogli. I kończąc ten list, Paweł mówi, zobaczcie, jakich wielkich liter używam, pisząc do was własnoręcznie. 6:11. A więc mamy tutaj te trzy wzmianki w liście do Galacjan, które mogą sugerować, że Paweł tutaj miał jakąś poważną dolegliwość związaną ze wzrokiem. I też widzimy, że Paweł nie pisze swoich listów zazwyczaj, tylko dyktuje je komuś, a czasami na końcu i czytamy wielkimi literami się podpisuje. Więc to też może wynikać z jakichś tego typu problemów. To oczywiście są, mówię, domysły, chociaż nie są bezzasadne, dlatego tak też je przedstawiam. I dobrze, że apostoł Paweł nie powiedział, czym była jego cielesna udręka, bo wtedy byśmy to zawęzili do tego najprawdopodobniej i gdyby ktoś to miał, co on, no to wtedy, no tak, ja też mam ten cierń. Ale tutaj Paweł właśnie nie mówi, nie podaje nam szczegółów, po prostu mówi o jakiejś bolesnej udręce, która mu towarzyszyła. I ten grecki termin dręczyć, tak jak powiedziałem, dosłownie oznacza uderzać pięściami. Nie tylko policzkować, jak tu nas łagodnie przetłumaczyli, ale tutaj mamy obraz szatana, brutalnego przeciwnika, który uderza Pawła pięściami. A więc Bóg ewidentnie pozwolił, by szatan boleśnie dręczył Pawła, tak jak w Starym Testamencie pozwolił, by szatan dręczył Hioba. Chociaż nie rozumiemy w pełni pochodzenia zła, ani wszystkich celów, jakie Bóg miał, kiedy pozwolił na pojawienie się zła na świecie, wiemy, że Bóg może wykorzystywać nawet zło dla naszego dobra i dla swojej chwały. Użyta w 7 wierszu konstrukcja gramatyczna wskazuje na częste uderzenia albo ciągłe boleści. Wielokrotnie, nieustannie Paweł doświadczał bólu związanego z obecnością tego ciernia w jego ciele. Cierń Pawła nie był jakimś pojedynczym epizodem. Ból, którego Paweł doświadczał, był albo stały, albo powracający, często powracający. Paweł nazywa ten cierń posłańcem szatana, co skłania niektórych do twierdzenia, że Paweł znajdował się pod atakiem jakiegoś demona. Jednak zauważmy, że Paweł nie walczy z szatanem, ani nie gromi szatana. Co robi Paweł? Paweł zwraca się do swego Pana, którym nie jest szatan. Zwraca się do Pana Jezusa. Modli się do Jezusa, aby on odsunął od niego tego szatańskiego posłańca. Jednak okazało się, że powodem tych szatańskich udręk było zachowanie Pawła od zarozumiałości, zapobieżenie przed jego wzbiciem się w pychę, czy dosłownie wynoszenie się nad innych. Czyli ten cień w rezultacie miał korzystny efekt. Paweł mówi o tym dwukrotnie, na początku i na końcu siódmego wiersza. Zauważcie. Dwa razy to powtarza. Jaki był cel tego ciernia? Żeby go zachować przed wynoszeniem się nad innych. Mamy więc tutaj wyraźne stwierdzenie pozytywnych skutków szatańskiej intrygi. Gdzie więc w tym wszystkim mieści się szatan? Jeśli nie jest on głównym sprawcą, to jaka dokładnie jest jego rola? W innych miejscach drugiego listu do Koryntian widzimy szatańską aktywność. W drugim rozdziale, 11 wierszu, widzimy, że szatan zastawia zwodnicze sidła na wierzących. W czwartym rozdziale i czwartym wierszu czytamy, że zaślepia umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii, czyniąc siebie Bogiem tego świata czy tego wieku. W 11 rozdziale i 14 wierszu czytamy, że podszywa się pod postać anioła światłości. I w 15 wierszu używa swoich sług, aby zwodzić ludzi i mieszać, robić zamęt w Bożym Kościele. Tutaj natomiast, w tym wierszu, szatan jest Bożym narzędziem w przygotowaniu Pawła do efektywnej służby. Nie oznacza to, że jest on chętnym narzędziem, to nie oznacza, że on chce coś dobrego dla Boga zrobić. Absolutnie nie. Jego intencja jest zła. Natomiast suwerenny Bóg wykorzystuje nawet szatańskie, zawzięte okrucieństwo, aby uczynić coś dobrego. Mam nadzieję, że to jest coś, co z łaski Bożej coraz lepiej będziemy widzieli w naszym życiu. Bożą suwerenność w obliczu wszystkiego, co się dzieje. Bożą możliwość wykorzystania wszystkiego, cokolwiek ma miejsce, dla dobra człowieka i dla chwały Bożego imienia. Jest nam to bardzo trudno często zobaczyć, zrozumieć, zaakceptować, ale Bóg się takim nam prezentuje w swoim słowie. Jako tym, który jest w stanie we wszystkim, cokolwiek by to nie było, we wszystkim współdziałać ku dobremu z tymi wszystkimi, którzy są według Jego zamysłu powołani, ze wszystkimi, którzy Go kochają, ze wszystkimi, którzy w Nim pokładają ufność. Wiersze od 9 do 10 dają nam jasno do zrozumienia, że czymkolwiek było to bolesne doświadczenie, utrudniało ono życie i służbę Pawła w krzewieniu Ewangelii. W pewien sposób utrudniało. Szatan chciał udręczyć Pawła i powstrzymać jego owocną służbę. Ale mądry Bóg, wszechmogący, suwerenny Bóg, zamierzał wykorzystać szatańskie ataki dla dobra Pawła jako prewencję przeciwko podnoszącej się pysze. Mamy takie powiedzenie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jest ono bardzo prawdziwe w odniesieniu do naszej ludzkiej zarozumiałości, która, kiedy zostanie rozbudzona, jest bardzo trudna do poskromienia. Jak człowiekowi uderzy do głowy na własnym punkcie, bardzo trudno jest mu to wybić z głowy. Nawet pobożni ludzie w wyniku swoich niezwykłych duchowych doświadczeń mogą ulec pokusie, by myśleć o sobie zbyt wiele. Muszę być chyba wyjątkowy, skoro mam takie doświadczenia z Bogiem. Skoro Bóg mi dał oglądać czy brać udział w takich niezwykłych wydarzeniach. Paweł miał wiele duchowych doświadczeń. Bóg czynił przez niego wielkie cuda. I Paweł był zagrożony pychą. I o tym nam wyraźnie i otwarcie mówi. Cierń został wbity w jego ciało dla jego dobra, po to, by nie dopuścić, by Paweł wzbił się w pychę. Apostoł Paweł w pychę? Niemożliwe. A jednak Paweł sam to wyraźnie przyznaje. Nie wiem, czy pamiętacie historię króla Uzjasza w Starym Testamencie. Jest zapisana w drugiej księdze Kronik w 26 rozdziale. Czytamy tam, że Uzjasz miał 16 lat, gdy objął królewską władzę i panował w Jeruzalemie przez 52 lata, jeden z najdłużej panujących królów. I czytamy, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, Jahwe. Szukał Jahwe, dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni przed Bogiem. A dopóki szukał Jahwe, czytamy, że Bóg darzył go powodzeniem. Jego sława rozeszła się daleko. Cudownej bowiem doznawał pomocy, czytamy, aż doszedł do takiej potęgi. I co się stało wtedy? Czytamy, że gdy zaś doszedł do potęgi, jego serce wzbiło się w pychę ku jego własnej zgubie i sprzeniewierzył się Jahwe swojemu Bogu. Wszedł do przybytku Jahwe, aby złożyć jak kapłan ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Kapłan Azariasz, a z nim 80 odważnych kapłanów Jahwe, wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi. Uzjasz rozgniewał się na kapłanów. I co się stało? Został uderzony trądem przez Boga w Bożej świątyni. Czytamy, że trąd wystąpił na jego czoło. I wtedy się przeraził. I czytamy, że został trędowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni Jahwe. Boży, pobożny człowiek, król, który tyle dobrego zrobił, którego Bóg tak wzmocnił, że doszedł do takiej potęgi, doznawał bowiem od Boga cudownej pomocy. I co? Zamiast pokornie dziękować Bogu, zamiast czcić Boga, który dał mu taką łaskę i taką moc i takie doświadczenia, co jego serce wzbiło się w pychę. Iluż to ludzi, którym Bóg okazał łaskę, których obdarzył jakimś dobrem, zamiast jeszcze bardziej kochać Boga i służyć Mu, wzbili się w pychę. Zaczęli myśleć, że są nie wiadomo kim, że są lepsi od innych, bo Bóg ich tak pobłogosławił. Są podobni do Uzjasza, stają się trędowaci i bezużyteczni. Muszą być oddzieleni od świątyni pańskiej. Tragedia. Apostoł Paweł z perspektywy wielu lat licznych doświadczeń i głębokiej refleksji patrzy na swój cierń i mówi o korzyściach płynących z tego nieustającego cierpienia, które mu towarzyszyło. Kiedy pomyślimy, ile Paweł miał pracy, ile listów do napisania, ile podróży pieszych do odbycia, ile kazań wygłaszał w różnych miejscach, zbory, które odwiedzał, niebezpieczeństwa, które musiał stawiać czoło podczas podróży, podczas służby. Myślę, że rozumiemy, jakim ogromnym wyzwaniem był ten nieustający ból, który mu towarzyszył. Cokolwiek to było, jakikolwiek był to rodzaj cierpienia, którym go diabeł jak pięściami ciągle bił. Jakimż musiało być to dla niego trudem. I nic dziwnego, że na początku, kiedy to przyszło na niego, czytamy, że trzykrotnie modlił się, aby to zostało zdjęte. I nie wiemy, czy to trzykrotnie oznacza dosłownie, że trzy razy się modlił. Nie wiemy, czy to było w jednej modlitwie, trzy razy prosił, czy przy trzech różnych okazjach, czy to trzy po prostu oznacza, że nie raz, że wiele razy się modlił. To nie jest jednoznaczne tutaj. W każdym bądź razie czytamy, że modlił się wiele razy, nie raz, nie dwa, ale przynajmniej trzy razy, żeby to zostało od niego usunięte, żeby nie musiał z tym żyć, żeby nie musiał się z tym zmagać. I chyba to rozumiemy, chyba też wszyscy tak zaczynamy. Kiedy przychodzi jakiś ból, kiedy przychodzi jakieś zmaganie, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzi cierpienie, nasza pierwsza reakcja: Boże, zabierz to, Boże, nie chcę tego, Panie, weź to zmień, weź coś z tym zrób, żeby tego nie było. Kiedy Bóg dopuszcza cierpienie do naszego życia, możemy do Niego podejść na różne sposoby. Niektórzy ludzie, kiedy przychodzi cierpienie, czują się zawiedzeni przez Boga. Stają się zgorzkniali, obwiniają Boga za to, że pozbawił ich tego, czym do tej pory się cieszyli. Czy to zdrowie, czy to jakieś materialne dostatki, co by to nie było. Inni w ogóle załamują się i porzucają wiarę w dobrego Boga. Mówią: Bóg nie może być dobry, skoro coś takiego mi się przydarzyło, skoro na mnie coś takiego przyszło. Jeszcze inni zaciskają zęby, przyjmują postawę cierpiętniczej determinacji i zdecydowania, by jakoś przetrwać tak długo, jak będzie trzeba. I chociaż jest to dzielna postawa, to jednak zazwyczaj z czasem prowadzi do nerwowego załamania i duchowej goryczy. Apostoł Paweł prezentuje inne podejście. W pierwszej kolejności modlił się o wyratowanie go z tej sytuacji, o zachowanie go od ciosów szatana. I to jest rzeczą całkiem normalną i właściwą, że chrześcijanin dotknięty cierpieniem modli się o Boży ratunek, o Boże uwolnienie, o zabranie tego z jego życia. Nie ma w tym nic niewłaściwego. Czytamy, że Paweł trzy razy o to błagał Pana. Paweł natomiast nie wiedział, czy ten cierń w jego ciele był chwilową próbą tylko od Boga, czy też był trwałym doświadczeniem, z którym będzie musiał nauczyć się żyć. I odpowiedź, jaką Paweł otrzymał od Pana, niewątpliwie na początku nie była tą, na którą liczył. Pan powiedział do niego: wystarczy ci moja łaska. Grecki czasownik w tym wyrażeniu Pan powiedział jest użyty w czasie perfekt, co wskazuje na finalność podjętej decyzji. To, co Pan powiedział do Pawła, nie podlegało zmianie ani żadnym poprawkom, żadnym negocjacjom. Pan powiedział: tak postanowiłem i tak będzie. A więc pierwszą rzeczą, którą należy zauważyć, jest to, że prośba Pawła w dosłownym tego słowa znaczeniu nie została spełniona. Cierń nie został zabrany. O to Paweł prosił. Zamiast tego Paweł otrzymał obfitość Bożej łaski. Rzeczownik łaska występuje 18 razy w drugim liście do Koryntian i najczęściej odnosi się do niezasłużonej Bożej przychylności i Jego mocy uzdolnienia, Jego mocy zaopatrzenia, Jego mocy wyposażenia do służby. Pan obiecał Pawłowi, że jego łaska będzie dla niego wystarczająca, podczas gdy ten cierń musi pozostać. Jeżeli Boża łaska jest wystarczająca, by nas zbawić z naszych grzechów, to z pewnością jest wystarczająca, aby nas zachować i nas wzmocnić w czasie cierpienia. W chrześcijańskim życiu wiele z naszych błogosławieństw otrzymujemy przez naszą przemianę, a nie przez zmianę naszych okoliczności. Kiedy Paweł modlił się trzykrotnie o usunięcie swojego cierpienia, prosił Boga o zastąpienie bólu ulgą. Daj mi wybawienie z bólu i słabości. I czasami wiemy, że Bóg dokonuje takiego zastąpienia. Usuwa smutek i daje pociechę. Leczy chorobę i obdarza zdrowiem. Zabiera niedostatek i udziela obfitości zaopatrzenia. Ale czy zawsze? W wielu innych przypadkach Bóg zaspokaja nasze potrzeby i odpowiada na nasze modlitwy nie przez zmianę okoliczności, ale przez zmianę nas. Bóg zmienia nasze myślenie, zmienia nasz charakter, zmienia nas, pozostawiając niezmienione okoliczności. Nie usuwa utrapienia, ale daje nam swoją łaskę, aby utrapienie działało na naszą korzyść, a nie przeciwko nam. Kiedy Paweł modlił się o swój problem, Bóg dał mu głębszy wgląd w to, co Bóg robi. Paweł dowiedział się, że ten cierń w jego ciele był darem od Boga. Co to za dziwny dar? Ano, Bóg chciał uchronić Pawła przed wywyższaniem się nad miarę. I cierń był Bożym darem, Bożym sposobem, żeby to właśnie osiągnąć. I kiedy Paweł zaakceptował swoje utrapienie jako Boży dar, umożliwiło mu to doświadczenie Bożej łaski w jego życiu, obfitości Bożej łaski. Do tego stopnia, że Paweł się chlubił wszelkimi swoimi słabościami, ułomnościami czy chorobami. To jest to samo słowo. Bóg nie zmienił jego sytuacji przez usunięcie cierpienia, ale zmienił Pawła. Zmienił coś. W Pawle dokonała się jakaś głęboka przemiana, kiedy Bóg dodał pewien składnik do tego, co miało miejsce w jego życiu. Dodał swoją łaskę. I musimy zadać sobie, kochani, pytanie, o co modlimy się, gdy prosimy Boga o Jego łaskę? Czy jesteśmy w stanie spojrzeć na niektóre z naszych słabości, ułomności, braków, cierpień, zmagań, doświadczeń w takim kontekście łaski, jaki Paweł nam tutaj przedstawia? Bóg nie daje nam swojej łaski tylko po to, abyśmy mogli jakoś znosić nasze utrapienia. Nawet ludzie nienawróceni mogą wykazać się wielką wytrzymałością. Boża łaska chce uzdolnić nas do wzniesienia się ponad nasze okoliczności i ponad nasze uczucia oraz sprawić, że nasze cierpienia będą nas wspierały w celu osiągnięcia Bożych celów, które są zawsze dobre. Bóg chce budować nasz charakter, abyśmy byli coraz bardziej podobni do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Boża łaska uzdolniła Pawła nie tylko do zaakceptowania jego utrapienia, ale jak widzimy dalej, do radowania się nim. Do tego stopnia zmieniło się jego myślenie, że już nie prosił: Panie, zabierz to, ale mówił: chwała Bogu za to. I się z tego prawdziwie cieszył, radował, mówi: z przyjemnością mówię o tych sprawach. Zobaczcie, jak radykalnie się zmieniło coś w myśleniu i postawie Pawła. Czyż nie potrzebujemy, kochani, takiej przemiany naszego myślenia? Czy chcemy tylko zmiany naszych okoliczności, żeby było lepiej, łatwiej, przyjemniej, milej? Czy tego szukamy na tej ziemi, w naszej pielgrzymce do domu Ojca? Czy tak sobie wyobrażamy chrześcijańskie życie, że Bóg będzie nas trzymał w szklanej kuli i ciągle nas chronił przed wszystkimi atakami, problemami, zmaganiami? Czy tak sobie wyobrażamy Bożą łaskę, że Boża łaska to wolność od cierpienia, zmagań, trudności, słabości? Chyba nie czytamy uważnie tych słów, jeśli tak myślimy. Czerpiemy z tego świata, wyrywając wiersze z kontekstu i lepiąc sobie pseudochrześcijańskie wyobrażenie chrześcijańskiego życia. Bóg chce przede wszystkim budować nasz charakter. Jego najwyższym celem jest upodobnić nas do obrazu swego Syna. To jest jego najważniejszy, pierwszy cel. I mam nadzieję, że to jest mój i twój cel, kochany bracie i siostro, ponad wszystkie inne, jakie mamy. Żeby być jak Jezus, żeby zjednoczyć się i mieć udział w jego mocy, ale też w jego cierpieniu. Boża łaska pozwoliła Pawłowi nie tylko zaakceptować jego cierpienia, ale także chlubić się nimi. Jego cierpienie przestało być tyranem, który go kontrolował, ale stało się sługą, który pracował dla niego. Jakie korzyści Paweł mógł czerpać ze swojego cierpienia? Po pierwsze, doświadczał cudownej mocy Chrystusa w swoim życiu i służbie, pomimo jego słabości. To musiało być niezwykłe, wiecie, kiedy Paweł uzdrawiał innych, kiedy modlił się o uzdrowienie innych, a sam był pełen jakichś defektów. I pewnie też nieraz słyszał: lekarzu, uzdrów samego siebie. Paweł opisywał swoje ciało jako wątły namiot, w którym zamieszkała Boża chwała i przekształciła go w święty przybytek. W wielu kręgach dzisiejszego chrześcijaństwa panuje błędne, moim zdaniem, przekonanie, że Bożą wolą jest, aby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi, a jeśli uzdrowienie na przykład ciała nie następuje w odpowiedzi na modlitwę, to dlatego, że danej osobie brakuje wiary. Są tacy, którzy chcą, żebyśmy wierzyli, że utrapiony chrześcijanin jest hańbą dla Boga. Twierdzą, że jeśli jesteś posłuszny Panu i mocno wiarą trzymasz wszystko, co masz w Chrystusie, to nigdy nie będziesz cierpiał. Takie myślenie jest wyraźnie sprzeczne z doświadczeniem apostoła Pawła. Bez wątpienia Paweł miał wielką wiarę, ale na jego prośbę o usunięcie ciernia Pan powiedział: nie, moja łaska jest dla ciebie wystarczająca. Nie jest to odpowiedź, którą chciałby usłyszeć umysł skupiony na sobie i na tym, co Bóg może zrobić dla mnie. Jeśli tak myślimy o Bogu, że Bóg jest dla nas, że On istnieje dla nas, to mamy naprawdę coś przewrócone w głowie. Musimy wyraźnie usłyszeć tą odpowiedź, którą Pan dał Pawłowi, aby nasze świadectwo dla świata nie było pozbawione wiarygodności i biblijnej rzetelności. Niestety wielu ludzi dzisiaj głosi w cudzysłowie Ewangelię w taki sposób, że ludzie po tygodniu, po miesiącu, po roku są zawiedzeni i rozczarowani i pełni pretensji do tego Boga, którego im głoszono, który rzekomo miał uczynić ich życie zdrowym, szczęśliwym i bogatym. To jest inna Ewangelia. I ci, którzy ją głoszą, któregoś dnia staną przed Bogiem i wielce się zdziwią. Zamiast otrzymać oczekiwanej zapłaty, usłyszą słowa surowego napomnienia, że nie głosili wiernie Ewangelii Jezusa Chrystusa, która wzywa człowieka przede wszystkim do odwrócenia się od bezbożności, do odwrócenia się od grzechu, do położenia całej ufności w dziele krzyża, na którym nasz Pan cierpiał i umarł z powodu naszego grzechu. Naszym największym problemem nie jest brak pieniędzy, brak zdrowia, brak tego czy tamtego w tym świecie. Naszym największym problemem jest nasz grzech. I z powodu grzechu ludzie trafią do piekła. Nie z powodu tego, że byli trochę chorzy, czy ułomni, czy w jakiejkolwiek sferze ograniczeni w tych doczesnych kwestiach. Grzech jest naszym największym, najstraszniejszym wrogiem. I nasz Pan przyszedł, aby zbawić swój lud z jego grzechu, umrzeć za nasz grzech, wyzwolić swój lud z jego grzechów. To jest centrum jego Ewangelii i to musimy głosić. A te inne kwestie, owszem, one są częścią Ewangelii i część z nich czytamy, dzisiaj mamy ich przedsmak. Część z nich doświadczamy już tutaj, możemy skosztować mocy niebiańskiego wieku, ale nie jesteśmy jeszcze w niebie. Nie możemy ludziom obiecywać życia w raju na ziemi, tutaj, teraz. Musimy głosić im życie z Chrystusem, które jest pełne cierpienia, które jest pełne przeciwności, które jest pełne wezwań do nas, by zapierać się samych siebie, by rezygnować z przyjemności doczesnego życia, żeby wiernie służyć Jezusowi. Taką Ewangelię głosił Jezus. Mówi, jeżeli chcesz się zajmować swoim życiem, jeżeli chcesz się zajmować swoimi sprawami, to mówi, w ogóle sobie nie zawracaj głowy. Parafrazuję oczywiście, ale Jezus mówi, nie jesteś mnie godzien, jeżeli nie chcesz wszystkiego się wyrzec dla mnie, łącznie ze swoim życiem. Jeśli ktoś chce iść za mną, Jezus mówi, musi się wyrzec wszystkiego na tym świecie. Czy to jest Ewangelia, którą przyjęliśmy? Czy to jest Ewangelia, którą kochamy i którą głosimy? Czy dajemy ją pokolorować cielesnym ludziom, nieodrodzonym ludziom, którzy znaleźli się w Kościele i którzy chcą Ewangelię zamienić w zaspokajanie ludzkich żądz. To nic nowego, to nie jest kwestia XXI wieku. To już apostoł Juda o tym pisał, że tacy ludzie byli za jego czasów i tacy ludzie byli na przestrzeni wieków. I tacy ludzie są dzisiaj, tacy będą. Bezbożność będzie się pomnażać, pogłębiać. Bezbożne myślenie, bezbożne koncepcje Boga i Jego Ewangelii. To nie jest nic nowego. To jest odwieczne zmaganie Kościoła. Apostoł Paweł wielokrotnie starał się uświadomić Koryntianom, że cierpienie jest nieodłącznym elementem naśladowania Jezusa. Ci, którzy służą Jezusowi, mają kosztowny skarb w glinianych, słabych naczyniach. Pamiętacie 4 rozdział tego listu, gdzie Paweł mówi, jak to wygląda. Jak to jest iść za Jezusem, jak to jest służyć Jezusowi. 4 rozdział od 8 wiersza. Paweł mówi, zewsząd jesteśmy uciskani. To znaczy, z każdej strony są uciski. Zakłopotani, prześladowani, powaleni, zawsze noszący na swoim ciele śmierć Jezusa, zawsze wydawani na śmierć. Tak wyglądało chrześcijaństwo pierwszego wieku. A jednak, mówi, nie jesteśmy pognębieni, nie jesteśmy zrozpaczeni, nie jesteśmy opuszczeni, nie jesteśmy pokonani, ale niosący życie Jezusa. A więc widzimy te dwie strony chrześcijańskiego życia. Z jednej strony masa problemów, doświadczeń, zmagań, sytuacji wydających się bez wyjścia, a z drugiej strony łaska Boża, życie Jezusa, Jego pocieszenie, Jego uzdolnienie. Jedno i drugie jest prawdą. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy przyjęli całą Ewangelię, obie strony medalu, obie części tej Ewangelii, które są ze sobą nierozłącznie złączone. Tam, gdzie obfituje ludzka siła, można przeoczyć, bardzo łatwo można przeoczyć albo zlekceważyć Boże działanie, objawienie Jego mocy. Jeśli jest dużo ludzkiej siły, ludzkiej inteligencji, ludzkich możliwości, na tym dużo łatwiej nam się skupić i to dostrzec, i to chwalić, niż Boga, który dał te wszystkie rzeczy i który wpośród nich udziela swojej łaski i działa. Ale tam, gdzie ludzka siła zawodzi, wyraźnie widać, że moc pochodzi od Boga. Boża siła manifestuje się w całej swej pełni w pośród ludzkiej słabości, nie w pośród ludzkiej mocy. Nie mówię, że tam się nie objawia, ale Paweł mówi, w całej pełni objawia się w słabości. Najlepiej, najpełniej objawia się, kiedy człowiek jest słaby. Słabość jest słowem, które aż 10 razy pojawia się w ostatnich 3 rozdziałach tego listu. Jest to określenie kruchości ludzkiej egzystencji w obliczu przeciwności, jakie towarzyszą głoszeniu Ewangelii, co jasno wynika z odniesienia do zniewag, trudów, prześladowań i trudności, o których Paweł mówi w 10 wierszu. I to stwierdzenie Pawła może być dla nas zaskakujące. Boża moc nie wypiera słabości, ani jej nie pokonuje. Wręcz przeciwnie. W słabości człowieka Boża moc dochodzi czy objawia się w pełni swej mocy. Chodzi o to, jak Bóg objawia swoją moc. Paweł zrozumiał, że Boża moc najskuteczniej ujawnia się w ludzkiej słabości i poprzez tą słabość. Nie chodzi o to, że teraz mamy pielęgnować nasze słabości. Słabość sama w sobie niczego nie udoskonali. Natomiast my po prostu mamy te słabości, nie musimy ich szukać bardzo i nie musimy ich pielęgnować, one po prostu są. Chodzi o to, żeby do nich właściwie podejść, żeby modlić się: Boże, co Ty chcesz zrobić przez tą słabość? W jaki sposób chcesz to wykorzystać? Ja Ci oddaję to, jeśli chcesz, zabierz to, jeżeli taka jest Twoja wola, usuń to, ale jeśli nie, jeśli masz inny plan, pomóż mi to zaakceptować, pomóż mi się poddać, pomóż mi przyjąć to, jak chcesz mnie używać w pośród mojej słabości, w pośród moich braków, w pośród moich ograniczeń, żeby Twoja chwała była widoczna, a nie moja siła, a nie moja zdolność, żeby Twoje imię było wywyższone w moim życiu, a nie żeby ludzie mnie chwalili za to, czego ja dokonałem. Przytoczę kolejną postać, innego króla, króla Jehoszafata. Jego historia jest zapisana w drugiej księdze Kronik w 20 rozdziale, część jego historii. Czytamy tam w wierszu 10 i kolejnych, że Amonici, Moabici i mieszkańcy pogórza Seir najechali królestwo Judy za czasów króla Jehoszafata. I posłuchajcie modlitwy tego pobożnego króla i zadajmy sobie pytanie, czy my się tak modlimy? Czy my tak przychodzimy do Boga? Czy my mamy taką postawę jak ten król Jehoszafat? Jak on się modlił? Posłuchajcie jego słów. Oto król Judy staje przed swoim ludem i oczywiście staje przed Bogiem w obliczu swojego ludu, który, wiecie, jest w obawie, co to będzie, co to będzie. Co on mówi? Nie bójcie się, damy radę, mamy wojsko, mamy armaty, mamy rakiety, poradzimy sobie, zaraz ich tu wszystkich rozgromimy, tak? Nie. Co Jehoszafat mówi? Boże nasz, czy nie pośpieszysz nam z pomocą? Nie mamy bowiem sił. Tak się modlił Jehoszafat. Jesteśmy słabi, nie mamy sił. Brak nam sił, by sprostać tej potężnej armii, która nadciąga przeciwko nam. Nie wiemy, co robić. Tak się modlił. Nie wiemy, co robić. Nie mamy sił. Brak nam sił, nie wiemy, co robić. Dlatego nasze oczy kierujemy ku Tobie. To jest modlitwa Bożego człowieka, na którą Bóg w cudowny sposób odpowiedział. Nie musieli podnieść żadnego miecza, żadnej włóczni, żadnego łuku i oglądali zniszczenie tej wielkiej armii. Dlatego, że wyznali swą słabość. Jehoszafat wyznał w imieniu Bożego ludu słabość. I to, że nie wie, co robić, nie wie, jak sobie z tym poradzić. Patrząc na wielkich Bożych ludzi Starego Testamentu, widzimy, jak Bóg często ich wypalał w piecu różnych bolesnych doświadczeń, aż doszli do miejsca naprawdę doskonałości, można powiedzieć, w wierze i zaufaniu Bogu. Pamiętacie Józefa? Sprzedanego przez swoich braci, skazanego niesłusznie przez fałszywe świadectwo żony Potyfara. Siedział przez lata w więzieniu i kiedy przyszedł jego dzień, kiedy stanął przed Faraonem, pamiętacie, jak to było? Kiedy Faraon go wezwał i mówi: słuchaj, miałem sen i nikt nie może mi wyjaśnić. Ale słyszałem, że ty potrafisz. Słyszałem, że ty możesz. Co Józef powiedział? To, no, pewnie, że mogę. Jestem wykładaczem snów. Już różnym ludziom wyłożyłem w więzieniach. Proszę, moja wizytówka. Nie. Józef stanął przed nim i powiedział: Faraonie, nie potrafię. Nie potrafię wyłożyć snów. Ale Bóg da ci wyjaśnienie twojego snu. Mówi: ja nie potrafię. Ja nie potrafię. ale Bóg ci da wyjaśnienie. Widzicie postawę Józefa, on doszedł do miejsca, w którym wiedział, że on nie potrafi. On nie myślał o sobie, że jest wielkim wykładaczem snów. Wiedział, że jest słabym człowiekiem, który nic nie może, ale wiedział, że Bóg może i że Bóg jest w stanie mu objawić. I kiedy stanął przed Faraonem, nie wypchnął do przodu swojej piersi i nie mówił o swoich osiągnięciach i o swoich sukcesach wykładania snów, ale mówił, ja nic nie mogę. Bóg może. I takimi ludźmi Bóg się najlepiej posługuje. Którzy nie myślą o sobie, że mogą, że potrafią, nie patrzą na swoje atuty, ale patrzą na wielkość swojego Boga, na Jego możliwości. I mówią, ja jestem tylko glinianym naczyniem. Ja jestem tylko słabym człowiekiem, prostym chłopakiem ze wsi. Nie mogę sam z siebie nad nic mądrego pomyśleć ani powiedzieć. Nie mam siły, brak mi sił. Nie radzę sobie z wieloma rzeczami, nie rozumiem wielu rzeczy. Ale mój Bóg może mnie użyć. Nie ze względu na moją siłę, nie ze względu na moją wielkość, ale ze względu na swoją wielką łaskę. Kochani, patrzę, że już czas przekroczyłem, który planowałem, więc zakończę jeszcze jedną króciutką historią. W nadziei, kochani, że zobaczymy w niej, że Bóg w swojej mądrości, suwerenności i łaskawości nie potrzebuje ludzi wielkich, żeby dokonać wielkich rzeczy. Pewna prosta służąca pewnego dnia, gdy nawróciła się do Pana Jezusa, przeczytała o milionach ludzi w Chinach, którzy nie słyszeli w życiu nawet imienia Pana Jezusa. I modliła się o tych ludzi i pytała różnych swoich znajomych, czy znacie kogoś, kto tam pojechałby i głosił im Ewangelię. Ona była tak, wiecie, małą, prostą dziewczyną, miała na imię Gladys i miała krótkie, proste, czarne włosy. Zawsze się tym przejmowała, że jest taka mała, jest taka słaba i taka brzydka, bo tam wszystkie takie miała piękne, miały loki, blond i tak dalej, a ona w tej Wielkiej Brytanii taka mała, czarna. I tak troszeczkę sobie myślała, Panie Boże, nie mógłbyś trochę moich tych włosów tam trochę wdać mi więcej i pokręcić je trochę, żebym tak ładniej wyglądała, żebym nie była taka szkaradna. I poszła do biura misyjnego w końcu, bo nikt nie był chętny, nikt nic nie wiedział, nikt nie chciał ze znajomych jechać, więc ona poszła do biura misyjnego i zapytała, ja wiem, że jestem taka mała i niewykształcona i może nie wyglądam jakoś, ale chciałbym pojechać tam do tych Chin i opowiedzieć tym ludziom o Panu Jezusie, który mnie zbawił, który mnie tak ukochał. I oni tak z nią bardzo miło, uprzejmie rozmawiali, ale powiedzieli, słuchaj, ty się w ogóle nie nadajesz. Ty po prostu się nie nadajesz. Ty tam zginiesz. I ona odeszła taka troszkę podłamana, ale dobra, zaczęła oszczędzać. Wiecie, pracowała jako służąca, sprzątała u ludzi i musiała zebrać w tamtych czasach fortunę, żeby kupić bilet na pociąg, żeby przejechać przez całą Europę, Rosję i tam od tyłu, jeszcze tam wojna się toczyła między Japonią a Chinami. I ona ciułała te pieniądze. Bóg w cudowny sposób pomógł jej je szybko uciułać. Myślała, że to będzie 2 lata trwało, to w ciągu nawet nie roku uciułała te pieniądze. I za te wszystkie pieniądze, które miała, miała tylko jakiś tam grosik sobie zostawiała, wszystko dała, co to tylko zaoszczędziła, to niosła tam od razu na kolej i składała tam te pieniądze w depozycie, aż uzbiera tą kwotę, którą potrzebowała na zakup tego biletu. I pojechała tam, wsiadła do tego pociągu z torebką i miała jeszcze jakiś garnek przyczepiony i czajnik. I tak pojechała na misję. Czy myślicie, że Bóg kogoś takiego może użyć na misji, kto nie zna języka, kto nie ma jakiegoś przygotowania językowego, który nie ma, wiecie, żadnego, po prostu żadnych po ludzku biorąc możliwości? A poszukajcie sobie, wpiszcie sobie Gladys, podam wam później nazwisko, nie chcę przekręcić, nie jestem pewien. następnym razem. I zobaczycie, czego ta kobieta dokonała. A czy Bóg czego dokonał przez nią w Chinach? Ilu ludzi poznało Ewangelię? To ilu ludzi była w stanie dotrzeć? Wiecie, jak przyjechała do Chin i zobaczyła te małe Chinki z prostymi czarnymi włosami, pomyślała: Boże kochany, toż to ja teraz już rozumiem, o co to wszystko chodzi. Czemu ja tyle lat się tak zrzymałam? A to ty, to tutaj dla mnie miałeś miejsce, to ja tutaj miałam przyjechać. Bóg jest niezwykły. Bóg jest cudowny. Bóg nie szuka ludzi, którzy mogą mu coś zaoferować sami z siebie. Bóg szuka ludzi, którzy mu samych siebie zaoferują, tacy jacy są. Ze wszystkimi słabościami, ułomnościami, brakami i niemożnościami. Jego moc objawia się w słabości. Pomyśl, że być może to właśnie twoje słabości są twoim największym atutem w pracy dla Boga i w służbie dla Niego. Czy kiedyś przyszło ci coś takiego do głowy? Że to nie twoje zdolności, nie to twoje największe umiejętności. Nie neguję ich i nie umniejszam ich wartości. Ale właśnie być może twoje słabości są czymś, czym najbardziej powinieneś się chlubić. Bo w nich właśnie Boża moc może się najbardziej objawić. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, mów do naszych serc, prosimy. Pomóż nam rozmyślać nad tym, co mówisz do nas. Pomóż nam rozważać Twoje słowo, przemyśliwać je i niechaj Twój Duch Święty wykonuje w nas pracę, której żaden człowiek nie może dokonać. Potrzebujemy głębokiej pracy Twojego Ducha w naszych sercach, aby zmienił nasze myślenie, aby pomógł nam myśleć po Twojemu, nie w sposób naturalny, cielesny, ale właśnie ten oświecony, przemieniony, przekształcony. Panie, mów do nas. Prosimy, mów do nas i pomóż nam i dzisiaj usłyszeć Twój głos i pójść za Twoim głosem. Pójść dalej. Prosimy Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Panie Boże, poznawać Ciebie, doświadczać Ciebie i służyć Tobie całego serca, gorącego serca. Tego pragnę i o to się modlę. Za siebie i za moich braci i sióstr. Amen. przeszło w zapomnienie, żeby zapadło głęboko w nasze umysły i serca i żeby wydało owoc. Amen. Amen. Amen. Dziękuję za to słowo. Dziękuję. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale. W drodze wzwyż, wielbić Go z wszystkich sił. Potem stać wiecznie przed Jego tronem, gdzie zbawiony Go będzie czcił. Panie, jakże jesteśmy Ci wdzięczni. Chociaż próbujemy ubrać tą wdzięczność w słowa pieśni, modlitwy, to w naszych sercach jest wciąż niedosyt podziękowania Ci za to, co dla nas uczyniłeś. Jak wielką łaską nas obdarowałeś, uniżając się do nas. Stwórca wszystkich rzeczy, ten, na którego słowo wszystko, co istnieje, zostało powołane do istnienia, który dał życie i tchnienie każdemu żywemu stworzeniu, który obdarzył nas rozumem, obdarzył nas wolą, darzył nas tak różnymi możliwościami. Panie, z powodu naszego grzechu, z powodu naszego upadku, z powodu naszej niemożności zbawienia samych siebie, Ty, Stwórca wszystkich rzeczy i Dawca życia, uniżyłeś się, stając się sługą, żyjąc tak pokornym, tak pięknym życiem. Złożyłeś to życie w ofierze za nas, idąc na krzyż Golgoty, powieszony na krzyżu w pośród grzeszników, złoczyńców. Panie, obciążony grzechem całego świata, jakże trudno jest nam pojąć ogrom Twojej łaski, Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, Twojego uniżenia się, by nas ratować z bagna grzechu, by nas ratować od wiecznej śmierci, wiecznego potępienia, wiecznej kary. Dziękujemy Ci, że byłeś gotów stanąć w nasze miejsce i wziąć na siebie Boży gniew, Boży sąd, zapłacić za nasze grzechy, spłacić nasz dług. Dziękujemy Ci, wielbimy Ciebie, wielki Zbawicielu. I prosimy, by za każdym razem, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy błogosławimy ten kielich, abyś pomógł nam coraz lepiej widzieć tymi duchowymi oczyma, coraz lepiej rozumieć głębie Twojej miłości, Twojej łaski, poznawać Ciebie w Twojej wspaniałości, w Twojej hojności i aby to nasze poznawanie Ciebie dramatycznie zmieniało nasze życie, nasze myślenie, abyśmy Ciebie umiłowali, tak jak Twój apostoł, który mówi, że wraz z Tobą jest ukrzyżowany, że już nie zna swojego życia na tej ziemi, jak do tej pory prowadził je, że już to wszystko uznał za śmieci, aby tylko zyskać Ciebie, aby znaleźć się w Tobie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, ale sprawiedliwość, która jest z wiary. Sprawiedliwość, która jest owocem Twojego cierpienia, Twojej męki, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania, Twojego wstawiennictwa, Twojego ducha, którego udzieliłeś tym, którzy w Ciebie wierzą. Panie, modlimy się, żeby to w coraz większej mierze przenikało nas, aby i przed naszymi oczyma ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był wyraźnie wymalowany, abyśmy chlubili się z niczego innego, jak tylko z tego krzyża i z naszego Pana, który umarł za nas i zmartwychwstał, i żyje, i przyjdzie w swej mocy i chwale. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który będziemy spożywać. Posil nas i wzmocnij w duchu. Pomóż nam utożsamiać się z Tobą, wstępować w Twoje ślady, brać każdego dnia nasz krzyż, by Ciebie naśladować. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za Twoją świętą krew, która w doskonały sposób doskonale oczyszcza nas, jeśli wyznajemy nasze grzechy, pokutujemy i naszą wiarę, nasze zaufanie składamy w Tobie, w Twojej osobie. I chcę modlić się o to samo, o większe objawienie, większe poznanie Ciebie. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, do tego stołu, w którym nasz Pan zaprasza nas, byśmy uczestniczyli, zwiastując Jego śmierć. Nasz Pan też wzywa nas, abyśmy badali samych siebie. To jest niezwykle ważne. Od czasu do czasu powtarzamy to, przypominamy o tym, w nadziei, że wiecie, że rozumiecie to, że to nie jest jakiś religijny obrządek, który musimy odprawić na każdym nabożeństwie, ale jest to szczególny przywilej, szczególna łaska, by w ten sposób też wyrażać naszą wiarę i wielbić naszego Pana za to, co dla nas uczynił. Pismo mówi, żebyśmy tego nie robili bezmyślnie, nierozumnie, nie upewniwszy się, że jesteśmy w Nim, że należymy do Niego, że trwamy w Nim. Apostoł Paweł mówi, że Bóg będzie sądził tych wszystkich, którzy sami siebie nie osądzają. I raczej zachęca nas, abyśmy sądzili siebie, żeby nie podlegać Bożemu sądowi. Wielu ludzi choruje, a nawet umiera, dlatego że bezmyślnie przystępują do wieczerzy Pańskiej i czytamy, że takich Bóg sądzi. Więc nie jest to coś, do czego powinniśmy lekko podchodzić, ale za każdym razem, gdy zbliżamy się do tego stołu, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, stajemy się zwiastunami Jego śmierci, i biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha, ogłaszamy obecnym tutaj braciom i siostrom i całemu niewidzialnemu światu, który nas obserwuje, że Chrystus umarł za nasze grzechy, że pokładamy w Nim ufność, należymy do Niego, żyjemy z Nim. Jeśli potknęliśmy się, jeśli upadliśmy w grzech, to nie tkwimy w tym, ale wyznaliśmy to, przeprosiliśmy za to, odwróciliśmy się od tego i chcemy iść tą wąską drogą, którą Jezus nam wskazuje. Badajmy samych siebie. Badajmy samych siebie. Osądzajmy samych siebie. Nie sądźmy brata, nie sądźmy siostry. Sądźmy siebie samych przed Bogiem. Jeśli cokolwiek jest, co należy wyznać, za co należy przeprosić, od czego należy się odwrócić, uczyńmy to, zanim weźmiemy z tego chleba i będziemy pili z tego kielicha. A wtedy, jeśli to uczynimy z czystym sercem, nasz Pan nam wybacza. Jeśli szczerze żałujemy, jeśli szczerze postanawiamy z Jego pomocą, z Jego łaską odwrócić się od grzechu, nasz Pan oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości i zaprasza nas, żebyśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha i byli błogosławieni. Zapraszamy, kochani. Tak jak zawsze, najpierw będziemy rozlewali do tych mniejszych kieliszków, a później będziemy podawali z kielicha. naszego życia, każdego dnia, tak jak w niebie jesteś czczony i wielbiony przez tych, którzy mają już ten przywilej, tę możliwość stać przed Twoim tronem. Ci wszyscy, którzy już przeszli na drugi brzeg, Panie, daj, byśmy my, będąc tutaj na ziemi, tak żyli, aby Twoje imię było uświęcone w nas, aby Twoja wola działa się w naszym życiu. Dopomóż nam w pośród wszystkich naszych słabości. Panie, napełnij nas Twoją łaską z góry, abyśmy byli Twoimi chwalcami, którzy jaśnieją Twym światłem, nie naszym własnym, ale Twoim światłem, którego Ty nam udzielasz. Prosimy, strzeż i prowadź na wszystkich naszych drogach. Dopomóż nam podobać się Tobie i wielbić Cię. Niechaj Twoje imię będzie uczczone w Twoim Kościele i w życiu każdego Twojego dziecka. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje macie, bracia, siostry? Danusia. Danusia pozdrawia, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeśli wszystko tutaj pójdzie zgodnie z planem, to za tydzień 27 będzie u nas brat Jan Bielecki, który usłuży nam pieśniami, świadectwami i może jeszcze czymś, czym nas zaskoczy. Mam nadzieję pozytywnie tylko. Będziemy mieli okazję poznać tego brata. To jest Polak, który mieszka od wielu lat we Francji i śpiewa takie pieśni na nutę żydowską. Także śpiewa i po polsku, i po hebrajsku, i pewnie po francusku, ale u nas pewnie będzie śpiewał głównie po polsku, może jakieś tam elementy będą hebrajskie. Także zobaczymy, co ten brat tutaj zaprezentuje. Także módlmy się też o niego, żeby tutaj do nas dotarł, żeby mógł służyć. I mam nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich błogosławieństwem. Co jeszcze? Przypominam też, że za 2 tygodnie, czyli 1, 2 i 3 grudnia w Zgierzu, w takim chrześcijańskim ośrodku na skrzyżowaniu autostrad, czy przy niedaleko skrzyżowaniu autostrad, będziemy mieli post braterski. Także jeśli ktoś z Was chciałby się wybrać, w czwartek po południu wyjazd, piątek cały i sobota do południa będziemy w Zgierzu, tam na tym właśnie braterskim spotkaniu. I tak sobie się zastanawiam nad tym naszym kolejnym spotkaniem w kółeczku, kiedy je zrobić, bo teraz będzie ten brat, później początek miesiąca, więc wypadałoby tą księgę Lamentacji zrobić, więc chyba dopiero 11 zrobimy to spotkanie w kółeczku i wtedy bym Was zachęcał, żebyście między innymi, jeżeli macie jakieś refleksje, myśli w związku z tym, co dzisiaj słyszeliśmy na temat właśnie tego, jaką rolę ma cierpienie w naszym życiu, w jaki sposób Bóg jest w stanie objawiać swoją moc pośród naszej słabości, jak w obliczu tego modlić się z wiarą o uzdrowienie czy inne Boże działanie, kiedy z jednej strony możemy przyjąć te rzeczy jako Boże narzędzia, a z drugiej oczekujemy też i widzimy, że Bóg czasami w inny sposób działa. Więc pomyślcie o tych rzeczach, zapiszcie sobie, te pytania, czy swoje refleksje, czy jakieś myśli, tak żeby gdy się spotkamy 11, nie było potrzeby czekania teraz i dopiero myślenia na gorąco, co tu powiedzieć, czym się tu podzielić, tylko właśnie, żebyśmy przyszli przygotowani. O tym żeśmy mówili na samym początku i w międzyczasie i będziemy to powtarzać, żebyśmy na te spotkania otwarte też przychodzili właśnie z takim no, nastawieniem, żeby się czymś podzielić z braćmi i siostrami. Oczywiście nie chodzi, żeby na siłę teraz czymś się dzielić, ale jeżeli mamy jakieś myśli, mamy jakieś refleksje, mamy jakieś pytania, chcielibyśmy coś jeszcze przedyskutować, więcej o tym porozmawiać, to naprawdę po to są te spotkania. Ja wiem, że one nie zawsze super wychodzą, były lepsze, były gorsze, ale widzimy, że jednak mają sens, że są potrzebne, że jest taka potrzeba, żebyśmy też no, mieli rozmowy na temat tego, co tu słyszymy, płynie z kazalnicy i nie tylko, ale w pierwszej kolejności o tym chcielibyśmy rozmawiać, więc też jeżeli się przygotujemy, jeżeli coś tam sobie zanotujemy, to będziemy się trzymali tematu. Jeśli tak przyjdziemy, że tak powiem, na gorąco i zaczniemy rozmawiać, to tak jak czasami to bywa, rozjeżdżamy się w 10 kierunków i potem właściwie nie wiadomo, o czym była mowa i niektórzy są bardzo zawiedzeni, że straciliśmy czas. Więc tego nie chcemy. Nie chcemy tracić czasu, po to się tutaj spotykamy i mamy to spotkanie raz na tydzień i chcemy, żeby to był owocny czas. Więc tak jak ja staram się być przygotowany, kiedy tutaj staję i mówię, i dzielę się, tak samo proszę was, bracia i siostry, żebyście też się przygotowywali. W inny sposób, ale przygotowywali. Rozmyślali o tym, co jest mówione. Zanotowali swoje uwagi. Byli przygotowani na te spotkania, tak żeby one były owocne. Bo jeśli się nie przygotujemy, liczymy, że spontanicznie coś będzie, no to mówię, raz jest lepiej, raz jest gorzej, jak to ze spontanicznymi zachowaniami, tak? Czasami wyjdzie i uda się, a czasami się rozjeżdża na różne strony, więc po to też żeśmy zaproponowali te spotkania, żeby wam wszystkim, bracia i siostry, dać możliwość aktywnego uczestnictwa w tych naszych zgromadzeniach niedzielnych i potraktujmy to w taki odpowiedzialny sposób. Że w tym momencie mamy okazję usłużyć braciom i siostrom. To nie musi być długie przemówienie, wręcz przeciwnie, zniechęcamy do tego. Raczej zachęcamy, żeby były to krótkie wypowiedzi, do 5 minut, ale no, jeżeli ktoś powie 2 zdania, to też jest dobrze, jeżeli coś przeżywamy. Jeżeli mamy jakiś wiersz biblijny, który chcielibyśmy przeczytać w odniesieniu do tematu, który był omawiany, to będzie to cenne, bracia, siostry. Nawet jeśli nie macie komentarza, ale jest jakiś wiersz, który słuchając tego przychodzi wam na myśl, przeżywacie to, że to by jeszcze było uzupełnieniem. To właśnie jest, to o to chodzi, żebyśmy tak jak potrafimy usłużyć braciom i siostrom, usłużyli. Więc módlmy się o to, prośmy Boga, w jaki sposób mogę usłużyć braciom i siostrom też na tych spotkaniach. To też dla mnie jest takie, jakby obawiam się, że jak nie będzie, wiecie, waszego zaangażowania, to się to przerodzi znowu w dialog 3 osób czy 4, które zawsze się odzywają, albo co gorsza w monolog. I wtedy lepiej tak jak siedzimy, niż monologować w kółeczku. Bez przygotowania takiego w sensie, jak jest, kiedy w ten sposób jesteśmy ustawieni. Więc do tego zachęcam, kochani bracia, siostry, żebyśmy naprawdę wykorzystali tę możliwość, która jest no, rzadkością, jakby nie było w Kościele. Dla nas też jest wciąż jeszcze nowością, ale chcemy to dobrze wykorzystać i wierzę, że to ma sens. Wierzę, że potrzebujemy tego, jeśli tylko, mówię, do tego dobrze podejdziemy. Ostatnio rozmawiałem teraz w Toruniu, jak byliśmy na konferencji z bratem z Wodzisławia, gdzie oni tak każdą niedzielę mają takie spotkania w takiej formie. I on pyta, no jak tam, Paweł, u was to wygląda? Ja mówię, no różnie. Czasami mówię, się zastanawiam, czy to ma sens, czy dalej będziemy to ciągnąć, bo mówię, no czasami wydaje mi się, że to po prostu się rozjeżdża na wszystkie strony i nie widzę, żebyśmy umieli rozmawiać, że ciągle te same osoby się odzywają i tak, no mówię, nie wiem. A on mnie tam zachęca, mówi, wytrwajcie, nie podawajcie się. Mówi, zobaczcie, mówi, my tyle lat tak funkcjonujemy i tyle z tego korzystamy, ale mówi, że się przygotowywują. Właśnie to jest to, że tam przychodzą bracia, siostry i każdy czuje się gotowy. Więc ja mówię, no właśnie, u nas jeszcze chyba się tego nie nauczyliśmy, jeszcze z tym się zmagamy, jeszcze się borykamy z tym, ale mówię, no dobra, jeszcze będę zachęcał tutaj braci, siostry w nadziei, że jakoś będzie nam to coraz lepiej szło i że będziemy widzieli wszyscy coraz więcej wartości w tym i korzyści z tego właśnie wspólnego dzielenia się tym, co przeżywamy z Bożego Słowa i też jak udaje nam się lub nie udaje nam się to wprowadzać w życie. Bo chcemy, żeby to miało praktyczne przełożenie, żeby to nie było właśnie w sferze tylko naszych rozmów, ale żeby to przeradzało się w nasze życie, nasze działanie. Także mamy sporo czasu, 3 tygodnie, żeby się przygotować na kolejne spotkanie, więc liczę na to, że będzie materiału sporo, tak? Jest dzisiejsze nasze rozważanie, będzie ta usługa tego brata, też o niej możemy później porozmawiać i będzie później rozważanie Księgi Lamentacji czy Trenów Jeremiasza, które mam nadzieję wszyscy przeczytacie, chociaż nie są łatwe, ale krótkie i można je kilka razy nawet przeczytać i do tego bym zachęcał, żeby je kilka razy przeczytać. Wiem, że one nie są takie fajne, szczególnie na pierwsze czytanie, ale w perspektywie tego, co słyszeliśmy z Księgi Jeremiasza, pomyślmy o tym, kiedy to jest pisane i w jakim celu to jest pisane. Wszystko się zawaliło, świat się zmienił o 180 stopni i teraz Boży człowiek lamentuje nad losem Bożego ludu, szukając Bożej odpowiedzi, Bożej pomocy. Także czytajmy tę księgę z modlitwą, żeby Pan mówił do nas i przez tą księgę i żebyśmy w niej mogli usłyszeć Boży głos. Jakieś jeszcze uwagi, komentarze? Chcesz powiedzieć parę słów? Spotkaliśmy się wczoraj z braćmi, tymi, którzy tutaj byli. Było nas 9, naliczyłem. I chcemy robić cyklicznie co miesiąc takie spotkania dla wszystkich braci ze zboru. Będziemy o tym przypominać, będziemy zachęcać. I 17 grudnia jest to spotkanko. Na 15. Dzisiaj już chyba jest późno, może jakoś innym razem opowiem, o czym rozmawialiśmy na tym naszym braterskim. Nie zapomnę. Jak zawsze zachęcamy, żeby jeszcze nie kończyć naszej społeczności, ale kontynuować ją w rozmowach. Padła też wczoraj taka propozycja, żeby zrobić jakiś taki kącik, nie wiem, czy tutaj, czy na tej drugiej sali, taki kącik, na którym te osoby, które chciałyby od razu po nabożeństwie porozmawiać o tym, o czym była mowa, żeby miały taką możliwość. Więc może dzisiaj zaproponuję, jeśli byłyby takie osoby, które chciałyby od razu na żywo porozmawiać, to tutaj w tym regionie można sobie ustawić krzesła, usiąść tutaj, bo większość ludzi idzie tam herbatkę wypić i tak dalej, więc tutaj myślę, że będzie spokojnie, można sobie usiąść i porozmawiać o tym, co było na bieżąco, zanim spotkamy się za parę tygodni razem w tym kółeczku i będziemy wtedy w większym gronie rozmawiali. Czasami w takim właśnie mniejszym gronie kilku osób może jest łatwiej i też na żywo od razu po tym, co usłyszeliśmy, więc myślę, że jest to dobry pomysł, fajny, jakaś taka możliwość jeszcze od razu na żywo z kimś tam porozmawiać, kto chciałby temat od razu poruszyć, także zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Będziemy też do tego zachęcać. Niech nas wszystkich, nasz dobry Pan, błogosławi, prowadzi. Zostańcie z Bogiem, kochani, i do zobaczenia. Wiecie, kiedy są nasze spotkania. Nie muszę przypominać. We wtorki siostry się spotykają na modlitwę, w środę tutaj, w czwartek. Będzie to spotkanie w czwartek na razie, czy jeszcze na razie nie wiadomo? Krzysiu? Raczej będzie. Okej, okay. Czyli czasami w czwartek, zazwyczaj w czwartek, czasami zdarza się przesunięcie w Strzebielinie i w Gdyni, w Rumi, czy gdzieś jeszcze tam w okolicach też jest grupka, tak? Cały czas tam się spotykacie, Asia, w piątki. Także jeżeli możecie wziąć udział w którymś z tych spotkań, czy w kilku z tych spotkaniach, to też zapraszam. Mhm. Także też zapraszamy serdecznie. Z Panem Bogiem.